imprę, ciało do ciała. Napalonymi ludźmi wypełniona sala. W absurdu oparach zadymione twarze. Bawią się ludziska, ludzie i bałsiarze. Chłopakowi na parkiet opada kopara. Lolita jego zmysły rozpala. Pod tym dachem hala, dzisiaj jest w ogniu. Zostawiam szatni, pracę w tygodniu. Bez zarobków i z olej ci z urzędu. Dziś królowie parkietu, królowie weekendu. Bez względu kim jesteś złodziejem, tokarzem, dziką, policjantem albo piekarzem. Wszyscy razem przy niklowanym barze. Zanurzamy kielichy w imprezowym gwarze. Wszyscy razem przy niklowanym barze. Zanurzamy kielichy w imprezowym gwarze. Chcesz ognia, dam ci ognia. Spłoną ci buty, będziesz płonąć jak pochodnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Spłoną ci buty, będziesz płonąć jak pochodnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Spłoną ci buty, będziesz płonąć jak pochodnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Wieczór to koniec tygodnia. Z uniformu roboczego na luzaka podmia. Odrzucam skostniały dryl tygodnia. Trzeba dziś zaszaleć, trzeba dziś dać ognia. Jeszcze trochę czasu, jest dziesiąta. Domowa wojna, gdzie jest torebka. Tłok w toaletach, ostatni szlif, ostatni detal. A ona do mnie, sukienka nie ta, nie ta. A na dole radio, taksi zamówione czeka. Ona nieubrana, ja myślami na baletach. Mała awantura, drobne nie tak. Tak czasem wkurza mnie moja kobieta. Teraz już mięta miasto, migają neony. Na bramce ochroniarz na łyso ogolony. Ktoś chciał wejść na Krzysia i został skarcony. Luby, tam bawią się miliony. Chcesz ognia, dam ci ognia. Spłoną ci buty, będziesz płonąć jak pochodnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Co go noszę w sobie co dnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Spłoną ci buty, będziesz płonąć jak pochodnia. Chcesz ognia, dam ci ognia. Co go noszę w sobie co dnia. Więcej ognia, więcej ognia. Więcej ognia to koniec tygodnia. Więcej ognia, więcej ognia. Więcej ognia to koniec tygodnia. Więcej ognia, więcej ognia. Więcej ognia to koniec tygodnia. Więcej ognia, więcej ognia.